เรื่องบุญไม่ช่วยตอนที่สองโดยพระอาจารย์สมภพโชติปัญโย เอาไปทานหมดยาก็ไม่เอาไปซื้อกินเอาไปทานหมดสมน้ำหน้าตายเสียได้ก็ดีว่าอย่างนี้แต่ใจนึงที่มันแค้นก็พูดอย่างนี้แต่ใจนึงก็รักสงสารคิดถึงผัวก็มาดูก็มาเห็นหน้าเหลือแต่หัวก็ผัวจริงๆร้องห่มร้องไห้ไปเอาจอบมาเอามากระจกมาบานเฮาว่ามาคุดสองจอกตอนแล้วฟังหัวมันจะอย่างอย่างเนาะไม่ได้ฟังเบิดโตมาก็มาขุดเอาจอบมาขุดสองสามจอกเท่านั้นก็เอาหัวผัวลงไปฟังแล้วก็น้อยใจเครียดแค้นให้ผัวแต่ก็ทั้งรักทั้งแค้นเพราะว่าเป็นผัวเป็นเมียกันนางก็กัดนิ้วมือตนเองกัดออกมาเป็นเลือดแล้วก็มาเขียนใส่หน้าผากผัวบุญไม่ช่วยว่าจากนี้เขียนใส่หน้าผากผัวว่าบุญไม่ช่วยเอาเลือดมือนี่เขียนบุญไม่ช่วยแล้วก็ฝังหัวฝังเสร็จแล้วก็ไปเอาดอกไม้ป่ามาบูชาหลุมศพหลุมหัวไม่ใช่หลุมศพหรอกเสร็จแล้วแกก็ก้มกราบข้างศพข้างหลุมศพขอขมาผัวที่ได้กระทำไม่ดีไม่งามที่ได้โกรธได้แค้นแต่ก็ยังรักยังอาลัยอยู่ที่ได้ทำไปเช่นนี้ก็เพราะความโกรธที่ผัวไม่ปฏิบัติตามไม่ให้ทานก็ไปหาทานฝังหัวผัวแล้วแกก็กลับบ้านไปทำงานไปหารับจ้างต่อไปไม่เคยคิดว่าจะไปทำบุญหาผัวเลยเพราะว่าแกไม่เชื่ออยู่แล้วต่อมาอีกมีข่าวใหญ่เกิดขึ้นพระเจ้าแผ่นดินอัคคมเหสีของพระเจ้าแผ่นดินทรงประสูติเป็นพระราชโอรสพูดง่ายๆว่าเมียพระเจ้าแผ่นดินภาษาบ้านเรามันง่ายดีออกลูกออกมาเป็นลูกชายมีรอยแดงๆตรงหน้าผากว่าบุญไม่ช่วยเสร็จแล้วเด็กคนนั้นก็เป็นเด็กประหลาดร้องให้ไม่รู้จักหยุดจักหย่อนคงจะร้องให้เหมือนอาตมานี่แหละเกิดมาร้องไห้ใหญ่แม่เล่าให้ฟังว่าเกิดมากวนโลกเกิดตอนยามกลางคืนเกิดมาแล้วร้องให้ไม่รู้จักหยุดแสดงว่าเกิดมาเทศเลยร้องไห้นี้เป็นการแสดงความทุกข์อริยสัจ4ทุกข์สมุทัยนิโรธมรรคเกิดเป็นทุกข์เกิดมานี่มันทุกข์ทุกตัวมันจังไห้เนาะคันมันเกิดมาเป็นสุขมันก็หัวหาหาหาหามาตัวแต่ละคนเกิดมาจึงร้องไห้มาร้องไห้กำปั้นด้วยโยมผู้หญิงคงจะเห็นลูกตนเองออกมาใหม่ๆออกมากำปั้นแดงๆแล้วร้องไห้ดิ้นกระเดวกระเดวแสดงว่าเกิดมามีกรรมเวลาตายจึงแบมือตายไม่มีหรอกคนตายกำปั้นมีไหมเขาให้เปิดหน้าไปล้างศพเพื่อจะได้ดูมือคนตายไม่ได้เอาอะไรมือคนตายมือแบเขาให้ล้างมือศพแต่พวกเราไม่ค่อยดูหน้าดูมือหรอกล่างกับคุณไปสู่ที่ชอบเด้อญาติพี่หลอกอย่ามาหลอกไปเด้อมันปะ มันเป็นอย่างนี้ความจริงเขาให้เราไปล้างหน้าศพล้างมือศพให้เราได้พิจารณาว่าเกิดมามีแต่ตัวเปล่าเวลาจากไปก็แบมือนะไม่เอาอะไรไปด้วยนะแต่เกิดมานี่มีกรรมจะกอบจะโกยจะเก็บจะกรรมจะกินกรรมแล้วก็เอามากินเด็กน้อยพ่อแม่ต้องใส่ถุงมือให้ไม่มีอะไรจะกินกินกำปั้นนอนกัดกำปั้นพูดไปมากยิ่งมากนะเดี๋ยวจะหิวข้าวไปหอดใส่ละปัดไง ไปถึงเกิดมาบุญไม่ช่วยหน้าผากสีแดงร้องให้ไม่รู้จะหยุดจะด่อนร้องให้ไม่รู้จะทำอย่างไรร้องให้มาแล้ว3 วัน 3 คืนพี่เลี้ยงนางนมตลอดทั้งแม่เอาใส่นมกินนมแล้วก็ร้องให้เอาออกจากนมแล้วก็หยุดร้องให้ไม่รู้จะหยุดจะด่อนพระราชาก็เลยประกาศไปถ้าผู้ใดมาทำให้เด็กนี้หยุดร้องให้จะให้รางวัลอย่างงามทั้งพระราชาเองและพวกราชสำนักช่วยกันลบตัวหนังสือสีแดงที่หน้าผากนั้น ว่าคนอย่างไรอย่างนี้จะต้องตั้งชื่อว่านายบุญไม่ช่วยซะแล้วใช่ไหมล่ะในนี้มีคนชื่อบุญช่วยเยอะคุณโยมบุญช่วยมาจากเมืองชลบุรีนู่นไม่มีนะคนที่ชื่อว่าบุญไม่ช่วยไม่มีเพราะเรารักบุญเราบางคนบุญช่วยบุญมีบุญมากบุญล้นบุญเหลือบุญหลายบ่มีบุญออกผัวซื้อว่าบุญหน่อยบุญบ่เหลือบุญบ่มีอยู่บ่จุดที่บ่มีแต่คนนั้นบุญไม่ช่วยบุญไม่ช่วยก็ประกาศไปถ้าผู้ใดมาสามารถทำให้เด็กคนนี้หยุดร้องไห้จะให้รางวัลอย่างงามส่วนนางผู้เป็นเมียนี่ก็ยังแก่อยู่คนนั้นไปเกิดแล้วหัวคอหลอกไปเกิดแล้วก็เลยได้ยินข่าวประหลาดก็เลยไปขอเฝ้าไปกราบทูลพระราชาขอเข้าเฝ้าขอเข้าพบเด็กราชกุมารที่เกิดมาใหม่ๆพอไปเห็นหน้าผากเด็กจำได้ลายมือของตนเองจำได้เป็นไผ่สีจือลายมือเจ้าของพระราชนกก็เห็นเอ๊นี่มาลายมือเราจริงๆนี่ที่เขียนแต่หน้าผากนี่บุญนี่มันมีจริงๆหนอบักบ่าอย่างนี้ผัวของเราได้มาเกิดเป็นโอรสของพระราชาเสียแล้วนี่บุญมีจริงๆไม่ใช่บุญไม่ช่วยในบุญช่วยว่าแล้วนางก็เอามือไปลูบหน้าผากลูบเบาๆก็หายไปเลยลบไปเลยคนอื่นเขาพยายามหาสิ่งหาของอะไรมาลบมันไม่ยอมออกทางราชสำนักลบไม่ออกลบไม่สูญแต่ผู้หญิงคนนี้ไปลูบเบาๆมันก็หายเพราะนางเขียนด้วยมือของนางเองการลูบครั้งนั้นเพื่อจะโดยนางตั้งใจว่าบัดนี้บุญช่วยแล้วไม่ใช่บุญไม่ช่วยถ้าบุญมีจริงๆขอให้ตัวหนังสือนี่มันลบหายไปนางอธิษฐานในใจอย่างนั้นก็มือลูบไปมันก็หายตัวหนังสือก็หายไปเลยเด็กก็หยุดร้องไห้พอดีพระราชาก็เลยบอกว่าเธอปรารถนาสิ่งใดแก้วแหวนแสนสิ่งเพชรนินจินดาต้องการสักเท่าไหร่เราจะมองให้นางนี้ก็บอกว่าหม่อมฉันถ้าเป็นพระมหากรุณาธิคุณต่อหม่อมฉันหม่อมฉันไม่ปรารถนาสิ่งใดขอให้หม่อมฉันได้อยู่ใกล้ๆราชโอรสได้เลี้ยงจนเขาใหญ่เขาโตหม่อมฉันปรารถนาเพียงเท่านี้พระเจ้าแผ่นดินก็ดีใจพอเด็กคนนั้นได้นั่งอยู่ในตักได้นอนอยู่ในตักของนางคนนี้ก็หยุดร้องไห้ถ้าเอาไปใส่ตักคนอื่นเอาไปใส่ตักแม่จริงๆก็ยังร้องไห้อยู่นางนี้ก็เลยเป็นแม่เลี้ยงตลอดไปอยู่อย่างมีความสุขในพระบรมมหาราชวังก็เลยสถาปนาตั้งฐานันดรให้นางนั้นเป็นวรมาตาเป็นพระวรมาตาเรียกว่าเป็นแม่อันประเสริฐอันนี้เป็นฐานันดรก็เลยอยู่ด้วยกันในพระราชวังอย่างมีความสุขนางนี้ก็เลยนึกขึ้นมาได้ว่าโอ้บุญมีจริงๆเนาะแล้วก็พระราชทรัพย์ที่พระเจ้าแผ่นดินมอบให้นางก็เลยขอว่าเอาอย่างนี้ขอให้หม่อมฉันได้พอได้มีอะไรวันละเล็กวันละน้อยพอได้ทำบุญพอได้ให้ทานพอนางระลึกถึงเรื่องที่เก่าแก่ที่เคยกระทำมาว่าเชื่อว่าบุญไม่มีเห็นว่าผัวให้ทานไม่ได้ผลอะไรนางก็เลยได้เงินได้ทองจากราชสำนักก็ให้ทานทุกวันใส่บาตรทุกวันแล้วก็อุ้มลูกไปด้วยแต่จริงๆแล้วไม่ใช่ลูกหรอกผัวเรื่องนี้ก็คงจะจบเพียงเท่านี้เป็นอุทาหรณ์ท่านได้เห็นว่าบุญนี่มีจริงๆบุญช่วยอยู่ไม่ใช่ไม่ช่วยนะแต่ว่ามันบางทีมันก็ต้องรอคอยมันจะต้องเหมือนต้นไม้ใหญ่มีผลทีนี้ทำอย่างไรที่มันจะเกิดไปจนถึงพระนิพพานเป็นปัจจัยอันนี้ขอแถมนิดหนึ่งถ้ามิฉะนั้นเราจะไม่เข้าใจการให้ทานเนี่ยมีเจตนาไม่เหมือนกันก็จะได้ผลไม่เหมือนกันถ้าเจตนาเพื่อพระนิพพานดังกล่าวเมื่อกี้นี่ก็สามารถเป็นปัจจัยสู่พระนิพพานได้นิพพานปัจจโยโหตุพระพุทธเจ้าพระองค์ทรงตัดไว้ว่าการให้ทานของคนมีเจตนาเบื้องต้นไม่เหมือนกันจะได้ผลต่างกันบางคนให้ทานด้วยความอยากอย่างยิ่งอยากถูกหวยอยากอะไรเนี่ยภาษาพระพุทธเจ้าท่านว่าตันหุตริยทานังเทติให้ทานด้วยความอยากอย่างยิ่งด้วยตัณหาอย่างยิ่ง อยากจะกินดิบๆอยากจะถูกเลขถูกหวยแล้วก็มาทานทานแล้วมันไม่ถูกแต่บุญนั้นให้ผลแต่เมื่อเขาจะปรารถนาก็ตามหรือไม่ปรารถนาก็ตามเมื่อเขาแตกกายทำลายขันบุญนั้นจะส่งให้เขาได้เกิดในสวรรค์ชั้นจาตุมมหาราชอยู่ใกล้ๆเรานี่แหละชั้นจาตุมนั้นให้ทานด้วยความอยากนี้อยากถูกเลขแต่ให้ทานไม่ถูกเลขไม่ถูกหวยแต่จะพาให้ขึ้นสวรรค์ชั้นจาตุมมหาราชได้50วันมนุษย์เท่ากับ50ปีเมืองมนุษย์เท่ากับ1วันของสวรรค์ชั้นนี้แต่บางคนให้ทานด้วยความหวาดกลัววิตตีนะกาลนะทานังเทติให้ทานด้วยความหวาดกลัวหวาดกลัวว่าชาติหน้าจะไม่มีอยู่ไม่มีกินหวาดกลัวว่าชาติหน้าอาจจะทุกข์จะยากเพราะเราไม่ได้ให้ทานกลัวต่ออนาคตภัยกลัวจะเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ให้ทานด้วยความกลัวบางทีไปหาหมอดูว่าคุณต้องไปทำอย่างโน้นทำอย่างนี้นะคุณกำลังเคราะห์ร้ายต้องไปทำสังฆทานนะอันนี้ก็ย่านตายพากันไปวัดเขาตัวหายได้บุญตัวคนทุกข์ให้พ่อเล่าเขาตัวผู้เฒ่าให้เขาว่าจำศีลบาปดอกเป็นว่าทีนี้ก็ไปทานบางคนเขาหลอกเขาบอกว่าต้องไปปล่อยปลาต้องไปปล่อยเต่าโดยเฉพาะอย่างยิ่งเต่ามีบุญเดี๋ยวนี้คนเอาเต่ามาปล่อยเพราะมตินี้เป็นมติของพี่น้องชาวจีนพี่น้องชาวจีนเขาถือว่าเต่านี้มันเดินถอยหลังไม่เป็นมันมีแต่ก้าวหน้าเต่านี้อี้ไม่ถอยหลังนะอี้มีแต่ก้าวหน้าไปเรื่อยๆถ้าเอาเต่าไปปล่อยแล้วมาชีวิตจะก้าวหน้าในสระนี้จึงเต็มไปด้วยเต่าโชคดีการให้ทานเพราะความกลัวนี่พระพุทธเจ้าท่านบอกว่าเขาจะปรารถนาหรือไม่ปรารถนาก็ตามในชาตินี้แต่เขาจะขึ้นสู่สวรรค์ชั้นดาวดึงส์ผลของมันเมื่อออกมาทีนี้อีกอันหนึ่งบางคนให้ทานด้วยความอายฮีริโอตปะทานังเทติให้ทานด้วยความอายด้วยความกลัวอีกอย่างหนึ่งอายเพื่อนกลัวชาวบ้านจะว่าให้ไปกับเพื่อนเขาให้ทานเราไม่ได้เป็นให้เราไม่ได้ให้ทานในอายเขาก็เลยควักกระเป๋ามาบางทีมีอยู่แบงค์พันแบงค์ห้าแล้วร้อยถ้าจะไม่ทานก็อายคอยยืมเจ้าแน่คอยบ่มีเพิ่นว่าเมื่อฮอดบ้านสิใส่ดอกคอยยืมเจ้าแน่จักเศร้าเพิ่นว่าจักร้อยนึงจริงๆแล้วมันมีในกระเป๋านี่เป็นใบพันนู่นแต่อายถ้าจะควักออกมามันก็มากถ้าจะทานสัก20บาทอย่างนี้จะเอาใบพัดออกมาก็อายเขาถ้าจะไม่ทานก็อายก็เลยขอยืมไปถึงบ้านจะให้อันนี้ยังไม่มีศรัทธานะแต่มีความอายอยู่ในบ้านในเมืองเขาชาวบ้านเขาให้ทานเราอยู่กับเขาทำไมไม่ให้ก็อายก็ทานไปบ้างการให้ทานชนิดนี้เขาจะปรารถนาหรือไม่ปรารถนาก็ตามเมื่อแตกกายทำลายขันแล้วเขายังจะได้ขึ้นสวรรค์ชั้นยามาเข้าไปโน่นบางคนให้ทานชนิดหนึ่งให้ทานของที่ตนเองมีเหลือกินเหลือใช้เอาไว้ก็ไม่มีประโยชน์เอาไปทานก็น่าจะดีนิละเสสะทานังเทติวันนี้พ่อใหญ่ดมกลับไปแล้วไปวัดน้องป่าผงแล้วก็จะเลยไปโคราชเจ้าของรถเบนซ์คันที่จอดอยู่ตรงนั้นเอารถไล่ล้างคันหนึ่งมาถวายอาตมาเดี๋ยวนี้คันหกล้ออยู่ในวัดที่ใช้เข็นฟางมาปูให้เรานั่งของพ่อใหญ่ดมอุดมอำเภอประทายจังหวัดนครราชสีมาแกมาปฏิบัติธรรมแกได้นั่งฟังแกว่าแกมักจะเรียกอาตมาเป็นเจ้าคุณประจันโอ้เจ้ามีสิอย่างมาตั้งคอยเป็นเจ้าคุณประจันดอกเจ้าคุณเฮ็ดจังได้เฟื่องมาปูเนี่ยห่วยคอยก็ไปหาจ้างรถเขาเมื่อแกมาแล้วบ่มีบ่หลกรถวัดประจันภาษีมีจังไดล่ะวัดบ่มีเงินซื้อโอ้ยผมมีรถทางอยู่คันหนึ่งแล้วว่ะ6ปีแล้วขาดทะเบียนบ่ได้ต่อแล้วว่ะบ่ได้ใส่หยังดอกจอดอยู่ซื่อๆไปซั่นผมสิเอามาถวายเจ้าคุณไปซั่นโอ้มันคือตั้งข่อยเป็นเจ้าคุณไว้แท้เจ้าว่าซั่นแกกลับไปถึงบ้านแกฝากมาคือฮองปลาแดกนี่ฝากรถ6ล้อคันนั้นเอารถจ้างรถ10ล้อเขา ขาบรรทุกรถหกล้อมาฝากอาตมาเอาวิ่งมามันไม่มีทะเบียนกลัวตำรวจจับก็เลยเอามาให้เดี๋ยวนี้ได้เอามาเข็นฟางได้เอามาใช้อยู่ทุกวันนี่สองปีแล้วการให้ทานชนิดนั้นจะปรารถนาหรือไม่ปรารถนาก็ตามเขาจะได้ขึ้นสวรรค์ชั้นดุสิตพระพุทธเจ้าท่านว่า400ปีเมืองมนุษย์เท่ากับ1วันของชั้นดุสิตผู้น่ะได้อยู่เด้อผู้ใดเลือกกินเลือกใส่กับอันบ่ได้ใส่จะเอาไปถิ่มไว้หลายเอาไปท่านแน่ก็ได้พระเฮามื้อนี้ก็คือกันแล้วหลังองค์ดิบโอ้ยกุฏิเพิ่นมีแต่หนูคอกมีแต่กระป๋องสังฆทานคุเหลืองๆนี่ถังเหลืองๆเต็มไปหมดเลยจะทานต่อก็ไม่ต่อลำบังเถื่อกระป๋องนมกระจนเน่าเบิดเพิ่นบ่กินจักเถื่อมันหลายเหลือกินสิไปท่านต่อกับบ่ท่านเอาไปท่านต่อแหน่ขอหน่อยคันมีหลายกระดาษลันเถื่อสิได้ขึ้นสวรรค์ชั้นดุสิตก็บ่จักอันนี้เรียกว่าให้ทานของที่เหลือเศษเหลือที่ไม่ได้ใช้เอามาใช้ให้มันเกิดประโยชน์ทีนี้มีอีกแบบหนึ่งโสมนัสสะสูปะทานังเทติโสมนัสสูปจิตตะทานังเทติให้ทานด้วยความหวังว่าทานนี้เป็นการดีให้คนอื่นได้ยกย่องดีใจให้ท่านเอาหน้าปวสาบานเฮาให้ทานเอาหน้าหาเสียงคันได้อ่านสื่อเท่าไรแห่งดีคันได้เขียนสื่อดังใหญ่ๆแห่งดีให้ทานอย่างนี้บางคนเขาชอบถ้าไม่ออกชื่อออกนามก็ไม่พอใจเมื่อเป็นเช่นนี้ถ้าออกชื่อออกนามหรือเขียนชื่อจารึกดีๆแล้วให้ทานไม่อั้นมันดีใจแต่ไม่ใช่ดีใจเฉยๆแม้เขาจะปรารถนาอะไรหรือไม่ปรารถนาอะไรก็ตามเมื่อเขามีเจตนาอย่างนี้เขาให้ทานไปแล้วเมื่อเขาตายไปแตกกายทำลายขันเขาจะได้เกิดบนสวรรค์ชั้นปรนิมิตสวัสดีสูงขึ้นไปถึงโน่นทีนี้การให้ทานทักขิเนยทานังเทติให้ทานแบบเลือกพอใจใครจะไปให้คนนั้นพอใจพระองค์ไหนจะไปถวายให้องค์นั้นอันนี้แหละก็จะขึ้นสู่สวรรค์ชั้นนิมานรติที่กล่าวมาทั้งหมดนี้ไม่เป็นปัจจัยเพื่อพระนิพพานหลังจากนั้นท่านก็สรุปว่าการให้ทานเหล่านี้ขึ้นสวรรค์คนละชั้นละชั้นก็ตามเมื่อหมดบุญหมดอายุสิ้นฤทธิ์สิ้นกรรมแล้วเขาจะได้มาเกิดเป็นมนุษย์มาสู่สภาพเบญจขันธ์อีกและจะมีโอกาสทำบาปไปตกนรกใหม่ไปเป็นเปรตอสุรกายก็ได้ทั้งนั้นเพราะว่าให้ทานชนิดนี้อาสวะยังมีอยู่ไม่เป็นไปเพื่อสิ้นอาสวะแต่ทานอย่างไรที่จะทำให้สิ้นอาสวะฟังให้ดีๆนะทีนี้พระพุทธเจ้าท่านบอกว่าให้ทานอลังกาละจิตตะปริขาละปริวาลังเทติให้ทานโดยปรารถนาว่าการให้ทานของเรานี้จงเป็นเครื่องประดับจิตใจของเราให้อลังการให้งดงามเป็นไปเพื่อสมาธิยาติสังวัตติให้ทานแล้วก็ไปนั่งสมาธินั่งสมาธิอย่างที่พวกเราทำอย่างนี้แหละทานตัวนี้จะไปเป็นปุ๋ยให้เกิดปีติพอเวลาเรานั่งสมาธินี่มันจะคิดเก่งกว่าเราอยู่เฉยๆมันคิดนั้นอย่าไปโกรธมันไม่คิดไปไหนหรอกมันคิดไปข้างหน้ามันคิดไปพรุ่งนี้คิดไปปีหน้าคิดไปจนสุดสายข้างหน้าแล้วมันจะคิดย้อนหลังเมื่อคิดย้อนหลังนี่มันจะไปจำโดยเฉพาะอย่างยิ่งมันจะไปจำความชั่วไปจำความดีไปจำพฤติกรรมที่ตนเองทำถ้ามันไปคิดถึงทานที่ตนเองได้ทำนั้นมันจะเกิดขนลุกขนพองดีใจปลื้มใจยิ่งคิดถึงการให้ทานมีพระเป็นร้อยๆพันๆมีผู้มารับทานของเราผู้มีศีลมีธรรม 3,000 4,000 อย่างนี้จิตใจมันจะปลื้มขนลุกเกลียวขึ้นมาน้ำตาไหลปริมออกมาด้วยความดีใจโอ้ยเราได้ทำบุญเลี้ยงพระจำนวนเกือบจะเป็นพันๆเราได้เลี้ยงคนตั้งหลายพันคนผู้ประพฤติปฏิบัติธรรมจิตใจมันจะไปจดจำเอาขึ้นมาแล้วมันก็จะเกิดปีติจนน้ำตาไหลจนอิ่มอกอิ่มใจเมื่อเกิดปีติแล้วมันจะเกิดปราโมทย์เกิดปีติเกิดปัสสัทธิ เกิดความสุขเกิดความสุขแล้วไม่ปวดแข้งไม่ปวดขาไม่ปวดหลังไม่ปวดเอวลืมไปหมดเมื่อจิตเป็นความสุขแล้วก็เป็นสมาธิสุขิโนจิตตังสมาธิยติเมื่อจิตมีความสุขแล้วก็ย่อมเป็นไปเพื่อสมาธิเมื่อเวลาเขาจะตายจิตเขาก็จะเอิบอิ่มด้วยความรู้สึกเช่นนั้นเมื่อเขาตายไปด้วยความอิ่มใจด้วยสมาธิระดับนั้นเขาจะได้ไปอุบัติขึ้นในพรหมโลกชั้นสุทาวาสทั้งห้าอเวหาอัตปาสุทัสสีสุทัสสาอากานิฐาชั้นสุทาวาสนี้เป็นที่อยู่ของพระอนาคามีแต่เราไม่ได้เป็นอนาคามีแต่เรามีสมาธิระดับที่เกิดมาจากปีติจากปัสสัทธิในขณะนั้นมันจะไปเกิดสุทาวาสนี้แล้วก็จะพัฒนาจิตไปเลื่อนไม่กลับคืนมาเลยจะเลื่อนชั้นไปเรื่อยๆเรียกว่าชนิดที่เรียกว่าอุทังโสโตอากานิฐคามีหมายความว่าเข้าสู่กระแสสูงขึ้นไปเรื่อยสูงขึ้นไปเรื่อยสู่อากานิฐะอากานิฐะไปว่าไม่น้อยหน้าผู้ใดแล้วก็จะไปนิพพานที่นั่นไปบรรลุธรรมสิ้นกิเลสนิพพานที่อากานิฐะชั้นสุดท้ายอเวหาอัตปาสุทัสสีสุทัสสาอากานิฐาจึงเรียกว่าอุทังโสโตอากานิฐคามีจะไปนิพพานที่นั่นจะสิ้นกิเลสอยู่ตรงนั้นชั้นสุดท้ายที่นั่นไม่กลับคืนมาสู่โลกนี้ด้วยการให้ทานเป็นปัจจัยส่งให้อย่าทำเป็นเล่นไปกับการให้ทานนะบาทหนึ่งสลึงหนึ่งก็ตามสลึงหนึ่งก็ปลื้มใจได้เมื่อมาระลึกถึงว่าแม้เงินเราเพียงบาทเดียวสองบาทเราได้เลี้ยงพระจำนวนเป็นพันพร้อมทั้งเนคมะจารีเนคมะจารินีตั้ง 3,000 4,000 คนระลึกได้เพียงเท่านี้ก็น้ำตาไหลขึ้นมาปลื้มปีติอย่างนี้แหละเป็นปัจจัยเพื่อพระนิพพานในอนาคตการเบื้องหน้านุ่นเทินเราว่ากันบ่อยๆเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยว่าแล้วแต่อาจารย์มหาประสิทธิ์ไม่หลงไม่พาเราหลงประเด็นยังว่าอยู่จริงๆลองนั่งสมาธิไปหน่อยๆอีกหน่อยมันจะจำได้จริงๆนะในภาพอันนี้ไปนั่งอยู่บ้านก็จะจำอยู่บ้านอันนี้จะเป็นปุ๋ยเลี้ยงสมาธิก็สมควรแก่เวลาแล้วนะอาตมาผสมเกสรให้จากบุญมาสุขกุศลแล้วทีนี้คงจะเข้าใจคงจะเป็นลูกเป็นหมากเป็นปัจจัยสู่พระนิพพานในไม่ช้าไม่นานปัจจุบันชาตินี้เทอญขอยุติลงเพียงเท่านี้